ताकि अल्लाह सच्चे लोगों से उनकी सच्चाई के बारे में पूछे, और उसने काफिरों के लिए तो एक दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है।